สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้นำเรื่องราวที่มีความหลากหลายในคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถมากในเรื่องของจิตวิญญาณในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องความเป็นอยู่เรื่องดาราศาสตร์เรื่องของธรรมะเรื่องของวินัยมีความฉลาดมากในทุกด้านมีความเชี่ยวชาญในทุกแขนงแล้วก็เลือกที่จะนำเรื่องที่สำคัญที่สุดในเวลาที่ไม่ได้มากที่ท่านมีอยู่ประมาณ45ปีที่จะมาบอกมาสอนเรื่องที่สำคัญคือการที่ให้เรามารู้ถึงอริยสัจ4ได้ไม่ว่าจะเป็นคำสอนเรื่องที่ให้เกี่ยวกับการทำมาหากินการครองเรือนการเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆการบริหารจัดการไม่ว่าจะในระบบทางราชการหรือว่าในระบบทางการงานอาชีพบอกสอนนั้นก็เพื่อที่จะให้อยู่ในทางและเพราะว่าทุกสาขาอาชีพท่านผู้ฟังสามารถที่จะปฏิบัติตามทางได้ทางนี้ก็จะพาไปสู่ความพ้นทุกข์จะพาไปสู่ความดับไม่เหลือของตัณหาซึ่งแต่ละคนก็จะอยู่ตามทางที่จะใกล้สู่จุดหมายใกล้ๆก็จะต่างกันถ้าเราจะเปรียบเทียบกับการที่จะออกไปสู่ปากน้ำสู่ทะเลมหาสมุทรบางคนก็อยู่ใกล้ปากน้ำแล้วบางคนก็อยู่แถวปทุมธานีบางคนก็ยังอยู่นครสวรรค์อยู่อยุธยานครสวรรค์ขึ้นไปก็มีความใกล้มีความไกลไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นธรรมะก็จะมีความหลากหลายแตกต่างกันเหมือนแม่น้ำเจ้าพระยานี่แหละทางต้นน้ำหน่อยก็จะใสหน่อยมีปริมาณน้ำน้อยหน่อยทางปลายน้ำหน่อยก็จะมีความขุ่นมีคุณสมบัติมีปริมาณอะไรต่างๆมากน้อยไม่เท่ากันแต่ว่ามันก็กระแสเดียวกันมาตามเส้นทางเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมะต่างๆที่ท่านผู้ฟังไม่ว่าจะจากครูบาอาจารย์รูปไหนท่านใดที่ถ้ามันมีอรรถะที่ลงรับกันมีบทเพียรชนะที่สอดคล้องกันแต่ในบางเรื่องเนี่ยเราดูผิวเผินอาจจะเหมือนขัดแย้งกันธรรมะบางจุดบางที่ให้นายคลายกำหนัดปล่อยวางบางจุดบางที่ให้ทำเต็มที่เข้มแข็งไม่ย่อท้อทำจริงแน่จริงมันดูเผินๆอาจจะขัดกันแต่ถ้าเราดูในความหมายที่ลึกซึ้งแยกแยะเป็นหลายนัยยะแล้วเนี่ยจะเห็นความที่มันจะสอดลงรับกันได้ตรงนี้จึงต้องใช้ความแยบคายทั้งหมดซึ่งบางทีก็ต้องสอบถามจากผู้รู้หรือมีการใคร่ครวญทำความเข้าใจจากแง่มุมโดยทางการปฏิบัติด้วยโดยทางการศึกษาในตัวบทต่างๆด้วยในทุกวันพุธกลางสัปดาห์ทั้งหมดโดยปกติแล้วข้าพเจ้าก็จะเปิดโอกาสให้ทั้งหมดได้สอบถามคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเรื่องเกี่ยวกับการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติหรือเกี่ยวกับเรื่องราวอื่นๆใดๆก็ได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าธรรมะนี่มันอยู่ในโลกนี่แหละบางคนจะคิดว่าทางโลกก็ทางหนึ่งทางธรรมก็ทางหนึ่งไม่ใช่โลกนี่ก็มีธรรมะอยู่นั่นเองธรรมะก็อยู่ในโลกนี่แหละโลกนี่แหละเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นโลกนี่ก็คือขันธ์ 5อะไรก็ตามอ่ะจะกินข้าวไปทํางานเรียนหนังสือสอนหนังสือก็เกี่ยวข้องอยู่ในโลกธรรมะนี้ต้องอยู่ในโลกท่านผู้ฟังมรรค8จะเกิดได้ก็เกิดในขันธ์ 5นี่แหละตัณหาจะเกิดได้ก็เกิดในขันธ์ 5นี่แหละมันจะตามกระแสหรือทุรนกระแสเราจึงต้องไปให้ถูกทางธรรมะที่อยู่ในโลกนี้จะพาจิตใจเราให้อยู่เหนือจากโลกได้คําว่าเหนือโลกนี่ไม่ใช่หลุดโลกหรือเป็นไปในไม่ใช่ทางโลกแต่คำว่าเหนือโลกนี่คืออยู่ในโลกนี่แหละแต่ว่า สามารถอยู่เหนือจากการควบคุมของโลกได้สิ่งที่ท่านผู้ฟังต้องการจะถามคำถามให้เกิดความเข้าใจแล้วมีความเข้าใจโลกมากขึ้นเราจะสามารถอยู่เหนือจากการควบคุมของโลกได้คำนี้ก็จะเป็นคำว่าโลกุตระคือเหนือโลกเหนือจากการควบคุมของโลกได้ซึ่งตรงนี้เป็นความดีความงามกว่าท่านผู้ฟังคือถ้าเราอยู่ในโลกแล้วตกเป็นทาสของมันมันก็ไม่ดีไม่งามมีความเศร้าหมองตกเป็นทาสแต่ถ้าเราอยู่ในโลกแล้วอยู่เหนือจากการควบคุมของเขาได้สามารถที่จะทำความเข้าใจรู้ถึงทั้งข้อดีข้อเสียแง่มุมต่างๆความพ้นได้เราอยู่เหนือจากการควบคุมของเขาแล้วจะเป็นความดีความงามในจิตใจของเราวันนี้เราก็มีคำถามแต่คำถามที่เราฟังช่องทางที่จะติดต่อกับทางรายการสามารถที่จะส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้แต่โดยส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าถ้าสะดวกทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma.com ที่นั่นไปที่หน้าคำถามหรือหน้าติดต่อก็สามารถที่จะสอบถามคำถามหรือว่ารับฟังข้อมูลย้อนหลังต่างๆได้ที่เว็บไซต์นั้นในวันนี้เราก็มีคำถามของคุณสิทธิ์ศักดิ์ที่ถามมาว่าการที่เราเห็นจิตใจของคนที่ปิดไม่ยอมรับฟังธรรมะพระพุทธเจ้านั้นมีอะไรเป็นหลักเกณฑ์ในการที่จะตัดสินใจว่าจะช่วยหรือไม่ช่วยให้เขาได้ธรรมะเพราะว่าเคยฟังมาว่าต่อให้จะต้องช่วยเขาออกจากกองอุจจาระทำให้ต้องเปื้อนมือพระพุทธองค์ก็จะทรงกระทำแล้วเราในฐานะคนธรรมดาควรจะวางจิตอย่างไรเมื่อไม่สามารถช่วยเขาได้ตอนนี้ตามมาเกี่ยวกับเรื่องว่าคนที่เขาไม่สามารถจะเข้าใจธรรมะได้เนี่ยเราควรจะทำจิตอย่างไรพระพุทธเจ้าใช้หลักเกณฑ์อะไรในการตัดสินว่าจะช่วยหรือจะไม่ช่วยในเรื่องราวตรงนี้ท่านผู้ฟังมีแม่บทเดิมตรงที่อุปมาอุปไมยที่พระพุทธเจ้าเปรียบกับคนที่จมหลุมคูดนั่นคือหลุมอุจจาระเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีเป็นส้วมซึมอย่างปัจจุบันเวลาเขาจะไปถ่ายอุจจาระเนี่ยก็ขุดหลุมลงไปลึกเท่าชั่วบุรุษหนึ่งแล้วก็เอาไม้พาดไว้สองข้างนะคนก็ไปนั่งยองๆถ่ายตรงนั้นปุ๋งๆลงไปนะจนถึงสมัยที่อุจจาระเนี่ยมันเต็มขึ้นมาเต็มขึ้นมาเนี่ยถ้ายืนไม่ดีหลุดร่วงลงไปจากไม้นะตกลงไปในหลุมคูดนะคือหลุมอุจจาระเนี่ยแล้วเปื้อนไปหมดทั้งตัวเลยเนี่ยจนจมมิดศีรษะเลยแหมไม่รู้จะหยิบจับตรงไหนเพื่อที่จะดึงขึ้นมาได้อันนี้มีอุปมาอุปไมยแบบนี้อยู่ที่พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเอาไว้ในเรื่องเดิมในพระสูตรนี้เรากลับมาที่แม่บทสักนิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านไม่อยู่และไม่อยู่เราจะไปตามท่านก็ไม่มีใครจะตามให้เราก็ต้องมาที่ตัวแม่บทคำสอนนี่แหละข้าพเจ้าไม่รู้จะไปถามใครก็กลับมาที่ตัวแม่บทนั้นเรื่องของแม่บทตรงนี้มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในเรื่องราวตรงนี้มาในอังคุตตรนิกายเป็นคัมภีร์อยู่เล่มที่22ข้อ333ชื่อพระสูตรที่ชื่อว่าอุทกะสูตรแต่ท้าความเรื่องเดิมก็คือว่าเกี่ยวกับเรื่องของท่านพระเทวทัตนั่นเองพระพุทธเจ้าพยากรณ์ท่านผู้ฟังบอกว่าท่านพระเทวทัตเนี่ยไปตกนรกแน่นอนและไม่มีธรรมะส่วนขาวเหลือแม้เท่าปลายหยดน้ำที่ดีสลัดออกจากขนทรายเลยไม่มีเลยแล้วก็จะไม่ได้พบพระพุทธเจ้าตายไปนี่ไปตกนรกไปกำเนิดเดรัจฉานเป็นวิสัยแน่นอนพอพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วนะคราวนี้ก็กระจายกระจายออกไปละในช่วงนั้นก็เป็นช่วงวาระสุดท้ายของท่านพระเทวทัตและมีภิกษุรูปหนึ่งท่านผู้ฟังที่เป็นไปในฝักฝ่ายของท่านพระเทวทัตนะพูดขึ้นมาในลักษณะว่าเออพระพุทธเจ้าพยากรณ์นี่แบบว่าเป็นโดยส่วนเดียวหรือว่ายังไงก็แน่คือมีความไม่มั่นใจในคำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าแหละพูดง่ายๆมาบอกกับท่านพระอานนท์ท่านพระอานนท์ก็เลยมา บอกให้ท่านพระพุทธเจ้าฟังว่าภิกษุรูปนี้เขาว่าอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าก็เลยปรารภขึ้นว่าโอ้ภิกษุรูปนี้คงจะเป็นพระใหม่หรือไม่ก็พระแก่ที่ไม่รู้เรื่องอะไรนะไม่รู้ถึงความที่พระพุทธเจ้าเนี่ยมีญาณที่สามารถรู้อินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายได้ตรงนี้ท่านผู้ฟังคือจุดที่สำคัญในคำถามนี้เลยว่าพระพุทธเจ้าใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการที่จะตัดสินใจช่วยหรือไม่ช่วยญาณตรงนี้ท่านผู้ฟังญาณคือความรู้ในอินทรีย์แก่หรืออ่อนของสัตว์ทั้งหลายท่านมีความรู้ตรงนี้ไงท่านผู้ฟังมองทะลุลงไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าโอ้คนนี้มีความดีเหลือมากหรือเหลือน้อยแล้วไอ้ที่เหลือน้อยหรือเหลือมากเนี่ยมันจะเติบโตขึ้นได้มากขึ้นหรือน้อยลงเด็ดขาดขนาดนี้นะรายละเอียดเป็นยังไงในพระพุทธเจ้าเปรียบเอาไว้เรามาทําความเข้าใจกับอุปมาอุปไมยตรงนี้สักหน่อยหนึ่งก่อนท่านผู้ฟังคําว่าขนทรายในขนทรายนี่คือขนของกวางเนื้อทรายในกวางเนื้อทรายหรือเนื้อสมันพวกนี้ขนมันเนี่ยจะมีความละเอียดมากนะมันจะไม่โดนน้ำไม่จับน้ำล่ะถ้าเอาน้ำมาหยดมันก็จะเหมือนกับลักษณะของใบบัวมันก็จะลื่นไหลลื่นออกไปแล้วถ้าเราเอาขนประเภทนี้ไปแตะน้ำใช่ไหมซึ่งมันก็จะแทบจะไม่จับน้ำเลยล่ะคือไม่จับน้ำเลยล่ะแล้วสลัดออกไอ้น้ำอะไรที่มันจะเหลือออกมาจากปลายขนทรายที่เราเอาไปแตะน้ำแล้วมันก็จะไม่ค่อยโดนน้ำเนี่ยเหลือนิดเดียวคือไม่มีเลยว่างั้นเถอะคือไม่มีน้ำออกมาจากลายขนทรายที่เอาไปแตะน้ําแล้วคุณสลัดทิ้งเนี่ยไม่มีน้ําออกมาเลยถ้าคนจะมีธรรมะสีขาวเท่ากับน้ําที่จะสลัดหลุดออกจากปลายขนทรายเนี่ยคือมันไม่มีเลยเนี่ยคนนี้แน่นอนไปอบายทุกขติวินิบาตและนรกไปแน่นอนตรงนี้คือจุดที่พระพุทธเจ้าเอามาทํานายท่านพระเทวทัตว่าอันนี้ไปตกนรกแน่นอนแล้วก็จะไม่ได้มีโอกาสเจอพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าถูกสงสัยในเรื่องนี้จากคนที่เขามีความไม่ลงใจเนี่ยก็เลยแยกแยะให้ท่านผู้ฟังนะว่าไอ้ญาณคือการรู้อินทรีย์แก่หรืออ่อนของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างไรนะโดยท่านเปรียบเทียบความดีที่เปรียบเหมือนทำขาวเนี่ยนะเหมือนกับหยดน้ำที่มันไม่ได้มีออกมาจากปลายขนทรายที่ไปจุ่มลงแล้วพยายามจะสลัดออกเนี่ยมันไม่มีเลยเนี่ยเปรียบเหมือนกับคนที่เขาพยายามที่จะไปช่วยคนที่ตกลงไปในหลุมอุจจาระนะจนกระทั่งมิดหัวไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ไม่ได้เปื้อนอุจจาระแล้วพอจะหยิบจับขึ้นมาช่วยดึงขึ้นมาได้เนี่ยไม่มีเลยคือเหมือนกับคนที่ไม่มีส่วนดีเหลืออยู่เลยที่พอจะชี้นำชักจูงให้ความดีเกิดขึ้นในจิตใจของเขาเนี่ยแล้วจะช่วยได้เนี่ยไม่มีเลยนะคือคำว่าถ้าจะมีอวัยวะอันใดอันหนึ่งที่มันยังไม่เปื้อนอุจจาระในขณะที่คุณตกลงไปเช่นมือยังโผล่ขึ้นมาสัก2นิ้วนะหัวจมลงไปแล้วแต่มือยังโผล่ขึ้นมาอยู่เนี่ยพอจะจับนิ้วจับมือตรงนี้ช่วยดึงออกมาจากหลุมอุจจาระโดยที่มือนี้ยังไม่เปื้อนนะคนที่เขาอยู่ข้างบนเนี่ยเขาก็จะไม่เปื้อนเนี่ยเขาก็จะทำเนี่ยคนที่ยังอยู่ข้างบนเขาจะทำเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าคนที่อยู่ข้างบนเนี่ยเขาแต่งตัวสะอาดเรียบร้อยแล้วเขาก็ไม่อยากจะไปเปื้อนอุจจาระเปื้อนความไม่ดีเปื้อนของโสโครกตรงนั้นนะอุจจาระเนี่ยเปรียบเหมือนกับอกุศลธรรมคือถ้าคนที่ดีเนี่ยท่านผู้ฟังคนที่ดีเนี่ยนะคือคนที่เหมือนกับแต่งตัวสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะแล้วไอ้เจ้าคูดอุจจาระเนี่ยเปรียบเหมือนกับอกุศลธรรมนะคนดีๆเนี่ยเขาจะไม่ไปทําอกุศลธรรมเพื่อที่จะช่วยคนไม่ดีหมายความว่าไงหมายความว่าคนที่เขาสะอาดแล้วเนี่ยเขาจะไม่ไปโดนอุจจาระเพื่อที่จะช่วยคนที่ตกหลุมขูดเพราะเขาไม่ต้องการเปื้อนแต่คนดีๆแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะอาบน้ําอย่างดี3รอบทานน้ํามันอบด้วยจุนหอมแต่งตัวคาดผมใส่หมวกแต่งตัวงดงามอลังการอยู่เนี่ยแล้วเห็นคนตกลงไปหลุมขูดแม้ถ้าจะเหลือมือสักข้างหนึ่งที่ยังไม่เลอะอุจจาระแล้วพอจะจับเขาดึงช่วยออกมาเขาจะทําอยู่แต่ถ้าไม่มีส่วนไหนที่มันจะไม่เปื้อนอุจจาระเลยแล้วจะต้องให้ฉันลงไปเปื้อนเนี่ยเขาจะไม่ทำอันนี้ก็เปรียบเหมือนกับว่าถ้าเราจะต้องไปทำอกุศลเพื่อที่จะช่วยคนที่มันไม่ดีเราก็ไม่ทำแต่ถ้าเราจะทำสิ่งที่เป็นกุศลแล้วใช้จุดนี้เป็นเหมือนกับมูลราก ที่จะชักนำให้เขาออกมาจากที่ที่เป็นอกุศลทำสิ่งที่เป็นกุศลธรรมได้มากขึ้นอันนี้จะมีอุปมาอุปไมยที่พระพุทธเจ้ายกมาในพระสูตรนี้ท่านผู้ฟังมีความแยบคายมากที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของหลุมคู่ตรงนี้แต่ท่านยกอุปมาอุปไมยไว้อยู่ด้วยกัน2ชุดอันนี้เพื่อที่จะให้เราทำความเข้าใจถึงการที่เราเห็นสักคนใดคนหนึ่งเขาทำดีก็มีทำไม่ดีก็มีเราจะรู้หรือจะประเมินได้อย่างไรว่าคนนี้จะดีขึ้นหรือจะเลวลงหรือจะช่วยได้หรือจะช่วยไม่ได้นะดูยังไงในพระพุทธเจ้าแยกแยะเอาไว้อยู่6กรณีด้วยกันนั้นใน3กรณีแรกท่านเปรียบเหมือนกับเมล็ดพืชที่ปลูกลงไปในดินเมล็ดพืชที่ดีนะยังไม่หักยังไม่เน่ายังไม่ถูกลมถูกแดดแล้วก็เกิดในต้นฤดูหนาวเป็นช่วงเวลาที่พืชพันธุ์นี้เก็บสะสมอาหารแร่ธาตุอะไรต่างๆไว้ในเมล็ดเต็มที่ละแล้วก็เก็บไว้อย่างดีแล้วถ้าเอาไปปลูกลงไปในดินที่ดีเอาไปปลูกลงไปในดินที่ดีเนี่ยต้นไม้จะต้องโตขึ้นมาแน่นอนนั่นนี่คือกรณีที่1กรณีที่2เปรียบกับเมล็ดที่ดีๆอย่างที่ว่าเนี่ยแต่ว่าเอาไปปลูกลงบนหินศิลาเอ้ามันจะไปโตได้ไงมันก็โตไม่ได้อันนี้คือกรณีที่2ส่วนกรณีที่3คือเมล็ดที่มันเน่าแล้วถูกลมถูกแดดเผาหมดแล้วไม่มีส่วนที่จะเป็นเชื้องอกเหลืออยู่เลยเนี่ยต่อให้มีดินดีเอาไปปลูกลงไปในดินที่ดีต้นไม้ก็โตขึ้นมาไม่ได้นี่คืออุปมาอุปไมยชุดแรกเปรียบด้วยเมล็ดพันธุ์พืชกับที่ลงเอาไปปลูกอุปมาแรกที่เปรียบเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่ยังไม่เน่ายังมีเชื้องอกอยู่แล้วก็ได้ดินที่ดีเนี่ยก็คือเปรียบเหมือนกับคนที่เขามีกุศลอกุศลน่ะทุกคนมีหมดแต่คนที่ยังไม่บรรลุธรรมขั้นสูงเนี่ยก็มีทั้งกุศลมีทั้งอกุศลปรากฏว่ากุศลของเขาลดลงหายไปกุศลธรรมนะสิ่งที่ดีๆเนี่ยมันลดลงหายไปสิ่งที่เป็นอกุศลสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเกิดขึ้นอันนี้เราอาจจะเคยเห็นคนหลายๆคนเป็นแบบนี้นะดูผิวเผินเอ๊ะทำไมความดีของคนนี้มันลดลงทำไมความชั่วมันเพิ่มขึ้นนะสิ่งที่เราเห็นเฉพาะหน้าเนี่ยนะความดีลดลงความชั่วเพิ่มขึ้นกุศลธรรมหายไปอกุศลธรรมเกิดขึ้นแต่ว่าในใจของเขาเนี่ยยังมีกุศลมูลยังไม่ขาดนะกุศลมูลคือมูลที่จะทำให้เกิดกุศลในจิตใจของเขาเนี่ยยังไม่ขาดนะเปรียบเหมือนกับต้นไม้มันไม่มีต้นแล้วมีแต่เมล็ดนะเราไม่ได้เห็นอะไรเขียวๆมันออกมาเนี่ยแต่ว่าในเมล็ดมันเนี่ยยังมีเชื้องอกอยู่ถ้าเขาได้ดินดีต้นไม้มันก็ปรากฏได้คนแบบนี้เนี่ยถ้าเชื้อของกุศลมูลยังไม่ขาดยังมีอยู่ก็สามารถที่จะมีความเจริญงอกงามปรากฏขึ้นได้ไม่เสื่อมต่อไปดังนั้นอันนี้ต้องดูให้ดีนะไม่ใช่ว่าเราจะเห็นคนที่โอ้ยความดีลดลงความชั่วเพิ่มขึ้นแล้วจะเหมาหมดว่าคนนี้จะไม่ดีต่อไปมันไม่แน่ถ้าบอกว่ากุศลมูลของเขายังไม่ขาดแต่ในทางตรงกันข้ามนะผู้ฟังทางตรงกันข้ามคนที่กุศลธรรมเกิดมีดีขึ้นแล้วอกุศลธรรมก็เกิดลดลงหายไปเฉพาะหน้าที่เราเห็นเนี่ยนะเฉพาะหน้าที่เราเห็นดูผิวเผินก็เขาก็เหมือนจะดีขึ้นแต่ถ้าอกุศลมูลของเขาสิ่งที่จะทำให้อกุศลมันเกิดขึ้นเนี่ยมันยังไม่ขาดอกุศลอื่นๆมันก็ตามมาได้ความเสื่อมของเขาก็จะเกิดปรากฏอันนี้เปรียบเหมือนกับข้อที่2ว่าเมล็ดพันธุ์ที่ดีนั่นแหละแต่ด้านไปปลูกบนหินมันจะไปขึ้นที่ไหนล่ะเมล็ดนั้นก็จะมีแต่เหี่ยวแห้งถูกแดดถูกลมเผาก็ตายไปก็ไม่มีเชื้องอกเป็นเมล็ดแห้งไปเพราะฉะนั้นถ้าเราดูผิวเผินเท่านั้นเนี่ยดูแค่เหตุการณ์เฉพาะหน้ามันจะเหมือนกับตรงกันข้ามเลยท่านผู้ฟังคนที่กุศลธรรมหายไปอกุศลความไม่ดีมีขึ้นเออแต่เพราะกุศลมูลที่มีของเขาทำให้กุศลอื่นๆเจริญเติบโตขึ้นได้ก็ดีขึ้นไปได้ไม่เสื่อมแต่ในทางตรงข้ามคนที่ดูผิวเผินอกุศลลดลงความไม่ดีลดลงสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นความดีเกิดมีเพิ่มขึ้นเฉพาะหน้าเนี่ยแต่ถ้าอากุศลธรรมของเขามีมูลอยู่ยังไม่ขาดอยู่เหมือนหินศิลานั่นแหละคุณเอาเมล็ดพืชไปปลูกมันก็ไม่โตขึ้นมาได้ก็จะเสื่อมต่อไปเราจะดูเฉพาะผิวเผินไม่ได้นะผู้ฟังต้องดูลึกลงไปอีกในอุปมาข้อที่3ในชุดแรกนี้เปรียบเหมือนกับเมล็ดเสียนั่นก็คือมีแต่ทำฝ่ายดำเต็มไปหมดเลยทำฝ่ายขาว แม้เท่าน้ําที่จะหลุดจากปลายขนไทรไม่มีเลยเนี่ยมีแต่ความชั่วเต็มไปหมดเลยเนี่ยอันนี้ก็คือเหมือนเมล็ดที่เสียแล้วนะจะต้องไปอบายแน่นอนตรงนี้คือกรณีของท่านพระเทวทัตนะซึ่งไม่สามารถช่วยได้ละในชาตินั้นเพราะว่าทําอนันตริยกรรมมาแต่ถ้าเรามาเปรียบเทียบดูกับเพื่อนซีของท่านพระเทวทัตนะมีท่านพระโกกาลิกะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยท่านพระโกกาลิกะเนี่ยก็ยังมีคุณความดีอยู่บ้างนะดูจากตรงไหนดูจากตรงที่พระพุทธเจ้าเนี่ยยังเตือนอยู่ยังบอกอยู่ยังสอนอยู่ด้วยวิธีที่รุนแรงแล้วนะตอนนั้นคือท่านพระโกกาลิกะเนี่ยไปด่าบริพาทท่านพระมหาสารีบุตรกับท่านพระมหาโมคคัลลานะว่าเป็นคนละโมบโลภมากพระพุทธเจ้าก็เตือนว่าอย่าพูดอย่างนั้นนะมันไม่ดีเตือนทั้ง3รอบเนี่ยท่านผู้ฟังคือที่เตือนอย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่าแน่นอนยังเห็นเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่ยังมีความดีอยู่ในใจของท่านพระโกกาลิกะอยู่กุศลธรรมเกิดขึ้นเฉพาะหน้ากุศลธรรมเริ่มจางคลายไปใช่ไหมเพราะว่าตัวเองพูดไม่ดีพระพุทธเจ้าก็พยายามที่จะยื่นดินให้นะเหมือนกับว่าให้ดึงมาทางดีนะถ้าลงมาปลูกในดินนี่คุณจะโตขึ้นมาได้นะความดีความงามของคุณโดยการเตือนช่วยวิธีรุนแรงแล้วว่าอย่าทำความไม่ดีแต่พระโกกาลิกะไม่เลือกเอาเมล็ดพันธุ์ความดีที่มีอยู่ในจิตใจของตัวเองเนี่ยเอามาปลูกลงไปในดินที่พระพุทธเจ้ายื่นให้แต่กลับเอาลงไปปลูกในหินศิลาก็เลยได้รับกรรมไปกระตายไปก็ตกนรกเหมือนกันเพราะว่าเอาปลูกในหินศิลาแล้วความดีที่มีอยู่ในใจก็ไม่ได้เติบโตต่อไปได้ความไม่ดีนั้นก็กลับงอกงามมากยิ่งขึ้นก็จะมีความเสื่อมต่อไปและต่อไปจนในที่สุดพระอุปชาที่เป็นอยู่ในชั้นพรหมตะทุปัจเจกพรหมมาเตือนก็ยังไม่ยอมและสุดท้ายก็ตายไปตกนรกเหมือนกันแต่ทีนี้อุปมาอุปไมยชุดที่2แล้วก็มีอยู่3อย่างเหมือนกันอันนี้ท่านพระอนนท์พอได้ฟังตรงนี้เนี่ยท่านเป็นแหมพระหูสูตรมากๆเลยพอได้ฟังในยะเดียวเนี่ยก็รู้ว่าต้องมีในยะอื่นต่อไปแน่นอนจึงขอให้พระพุทธเจ้าเพิ่มเติมอีกพระพุทธเจ้าก็เพิ่มเติมให้อีกท่านผู้ฟังโดยในยะนี้ได้มี3อุปมาอุปไมยเหมือนกันเปรียบเหมือนกับกองไฟที่ลุกโชติช่วงอยู่นี่แหละแต่ว่าวางอยู่บนหินศิลาแต่กองไฟนี้ต่อไปจะต้องมอดลงแน่นอนจะไม่มีทางที่จะลุกฟูขึ้นได้อีกเพราะว่าพอเชื้อฟืนมันหมดแต่ไม่มีอะไรเป็นเชื้อต่อแล้วเพราะว่าวางอยู่บนหินศิลาก็หมดเชื้อไปก็ดับไปอันนี้เปรียบเหมือนกับคนที่ดูผิวเผินเหมือนมีกุศลธรรมลดลงดูผิวเผินเฉพาะหน้าเหมือนมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นแต่ว่ากุศลมูลที่จะพาความดีความงามของเขาให้เกิดขึ้นเนี่ยที่มันจะให้ความดีความงามที่เป็นกุศลเกิดได้เนี่ยกุศลมูลของเขาตรงนี้ถูกถอนขึ้นหมดแล้วนั่นคือไม่มีเชื้อมาต่อไปละเหมือนหินศิลาที่มันบล็อกเอาไว้อยู่เชื้อความดีก็มีเท่านั้นความดีมีก็เริ่มหดหายลงความชั่วที่มีปรากฏก็เริ่มเพิ่มขึ้นก็จะมีความเสื่อมต่อไปอันนี้คือในข้อที่1เปรียบเหมือนกับกองไฟกองไฟอันที่2คือกองไฟที่วางอยู่บนหญ้าแห้งไม้แห้งและกองไฟนี้ก็จะมีแต่เจริญขึ้นสมบูรณ์ขึ้นไม่เสื่อมต่อไปแน่อันนี้ก็เปรียบเหมือนกับคนที่กุศลธรรมก็เกิดอกุศลธรรมก็หายไปแล้วอกุศลมูลที่มีอยู่ในใจของเขาเนี่ยก็ถูกถอนขึ้นได้หมดในอกุศลธรรมที่มีอยู่ในใจเขาที่ถูกถอนขึ้นได้เนี่ยอกุศลธรรมมันก็ไม่เจริญต่อไปแต่มันก็เหมือนกับมีฟืนมีไม้มาซัพพอร์ตมาสนับสนุนให้กองไฟนี้โตขึ้นได้ก็จะมีความเจริญต่อไปและในอุปมาอุปไมยที่3เปรียบเหมือนกับกองไฟที่ไฟดับแล้ววางอยู่บนหญ้าแห้งและนี้ก็เปรียบเหมือนกับคนที่มีกุศลธรรมมีธรรมฝ่ายขาวอยู่ในใจเต็มไปหมดเลยอกุศลธรรมธรรมฝ่ายดำที่จะแม้เท่ากับน้ำที่จะสลัดหลุดออกมาจากปลายขนทรายเนี่ยก็ไม่มีอกุศลธรรมตอนนี้ก็ไม่มีคนแบบนี้ก็ปรินิพพานในปัจจุบันนั่นเดียวอุปมาอุปไมยนี้ท่านผู้ฟังมีความสำคัญมากทำให้เราเห็นว่าคนที่เห็นดูผิวเผินเฉพาะหน้าเนี่ยมีกุศลธรรมลดลงหรืออกุศลธรรมเพิ่มขึ้นเนี่ยมันบอกได้ยากนะดูผิวเผินก็เหมือนกับจะตกต่ำลงใช่ไหมอันนี้เปรียบเหมือนกับกองไฟที่อยู่บนหินศิลาละมีแต่จะมอดลงแน่เหมือนกับพระอาทิตย์ที่มันกำลังจะตกดินมีแต่จะมอดลงแน่เหมือนกับคนที่กำลังกินข้าวในเวลาค่ำไม่มีความสว่างแน่อันนี้ธรรมดาดูผิวเผินเป็นอย่างนี้เปรียบเหมือนกับกองไฟที่ค่อยๆมอดลงพระอะไรเพ ราะในเบื้องลึกคือกุศลมูลของเขาเนี่ยมันถูกถอนขึ้นออกหมดแล้วก็เปรียบเหมือนกองไฟที่บนหินศิลาแต่ก็ไม่แน่เพราะอะไรเพราะในเบื้องลึกคือกุศลมูลยังไม่ขาดกุศลมูลยังไม่ขาดเหมือนกับเมล็ดพืชที่ยังมีเชื้องอกอยู่ไอ้ดูผิวเผินที่มีอกุศลธรรมมากกุศลธรรมหายไปลดน้อยลงดูผิวเผินเนี่ยแต่ถ้ายังมีกุศลมูลยังไม่ขาดยังมีอยู่เนี่ยเหมือนเมล็ดที่มีเชื้องอกแล้วได้ดินดีมันก็โตขึ้นมาได้ก็ไม่เสื่อมได้แต่ดูผิวเผินก็แยกได้เป็น2 อย่างดูผิวเผินคนที่แบบกุศลธรรมก็มีมีมากกว่าอกุศลธรรมด้วยกุศลธรรมนี่ลดลงหายลงไปดูผิวเผินก็น่าจะดีขึ้นใช่ไหมแต่ว่าอกุศลมูลของเขาเนี่ยยังละไม่ขาดทำให้เจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลมันเติบโตงอกขึ้นที่ดูผิวเผินว่ามีอกุศลธรรมน้อยมีกุศลธรรมมากมีความไม่ดีน้อยมีความดีมากน่าจะดีเนี่ยเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่มันดีๆอยู่เนี่ยแต่ด้านไปปลูกบนหินมันก็มีแต่ความเสื่อมต่อไปแต่ก็ไม่แน่ท่านผู้ฟังเพราะว่าไอ้สิ่งที่มีความดีอยู่มากอยู่แล้วมีความไม่ดีอยู่น้อยอยู่แล้วเปรียบเหมือนมีกองไฟอยู่แล้วแล้วถ้ายิ่งเอาไปวางบนเชื้อคือหญ้าแห้งบ้างฟืนแห้งบ้างยิ่งจะรุ่งเรืองต่อไปเปรียบเหมือนเจ้าอกุศลมูลที่ถูกดึงถูกถอนรากออกหมดแล้วเนี่ยไอ้เจ้าอกุศลธรรมมันโตขึ้นไม่ได้กุศลธรรมที่เกิดมีดีมากอยู่แล้วก็ยิ่งโชติช่วงลุกโผล่ดีมากขึ้นเหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นเหมือนกับคนที่กินข้าวเวลาเที่ยงวันก็มีแสงสว่างเห็นได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราจะดูผิวเผินเนี่ยไม่ได้ท่านผู้ฟังแต่ตรงนี้คือความสามารถของพระพุทธเจ้าที่เรามีญาณรู้อินทรีย์ของเหล่าสัตว์นะว่ามีอินทรีย์แก่อ่อนมีความสามารถในการที่จะทํากุศลอกุศลให้เพิ่มให้ลดได้อย่างไรตามกุศลมูลหรืออกุศลมูลที่มันยังมีรากของแต่ละคนเนี่ยได้ไม่เท่ากันแต่ถึงแม้พระเทวทัตก็ตามท่านผู้ฟังถามว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่รู้หรอตอนที่ให้มาบวชว่าพระเทวทัตจะสร้างปัญหาทำสงฆ์ให้แตกกันเป็นผู้ที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียในคำสอนนี้ท่านก็คงทราบท่านผู้ฟังท่านก็คงจะทราบอัตถกถาอาจารย์ท่านก็ว่าไว้ว่าพระพุทธเจ้าทราบแน่แต่ถ้าจะเปรียบเทียบความเสียหายที่อยู่ในกรอบขอบเขตของธรรมวินัยที่พระเทวทัตทำเนี่ยกับความเสียหายที่อยู่นอกกรอบของธรรมวินัยโอ้ความเสียหายนอกกรอบนี้มันจะมีมากกว่านะคือถ้าเราจะเปรียบเทียบว่าเทวทัตเป็นคฤหัสถ์แล้วก็จะทำเรื่องที่มันจะไม่ดีเนี่ยความเสียหายจะมากกว่าเป็นวงกว้างกว่ามีการเบียดเบียนมากกว่าแต่ถ้าอยู่ในธรรมวินัยก็มีอยู่แต่อย่างน้อยก็จะกลับตัวได้ในวาระสุดท้ายท่านก็ทราบตรงนี้เพิ่งกลับมาที่คำถามของคุณสิทธะที่ถามว่าพระพุทธเจ้าใช้อะไรเป็นเกณฑ์นั่นก็คือกุศลแล้วก็อกุศลมูลที่มีอยู่ในจิตของคนคนนั้นแล้วท่านรู้ได้ยังไงท่านก็มีญาณอย่างรู้อินทรีย์เอาแล้วคนที่เป็นคนธรรมดาไม่มีญาณอย่างรู้อินทรีย์เนี่ยเราควรจะวางจิตอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ท่านฟังบอกว่าใครก็ตามที่เป็นญาติสายโลหิตหรือเป็นอมาตย์เป็นมิตรเป็นคู่ค้าหรือเป็นญาติพี่น้องเราเนี่ยที่เราพอจะบอกได้บอกแล้วเขาจะเชื่อฟังให้ชักชวนกันมาในการรู้อริยสัจ4ให้ชักชวนพวกนี้ที่เราบอกแล้วเขาฟังคนที่บอกไม่ฟังก็มีก็ไม่ต้องชวนเพราะว่าชวนไปก็จะไม่ได้แต่ชวนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าชวนครั้งเดียวก็อาจจะต้องชวนหลายรอบหน่อยช่างหม้อไปชวนเพื่อนที่เป็นมานพยังชวนกันต้อง6รอบ7รอบกว่าจะได้ไปฟังธรรมไม่ใช่วิธีธรรมดาด้วยต้องถึงกับดึงมวยผมเน็บเอวกันไปชักชวนกันไปหาความสุขทางตาทางหูก่อนถึงจะชักชวนกันมาฟังธรรมได้แต่บางทีก็จะต้องดูแล้วว่าเราจะอุปการะเขาในระดับไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมกรรมนั้นย่อมจำแนกสัตว์ให้สามหรือประณีตเพราะนั้นวิธีการวางจิตนี้เราก็ให้มีจิตเมตตาทั้งฟังพรหมวิหาร4นี่วางใช้ได้แน่นอนเรามีเมตตาในบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่แล้วในการที่จะให้พ้นจากทุกข์ให้เห็นสุขในการที่จะชักชวนให้รู้อริยสัจ4แต่ถ้าเขารู้ไม่ได้ทำไม่ได้เราก็ต้องอุเบกขาในกรณีนี้แล้วก็ที่แน่นอนท่านผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้สำหรับทุกคน ที่ข้าพเจ้าพูดอย่างนี้หมายความว่ามันก็จะมีคนประเภทที่ถึงแม้จะได้ยินคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าก็ตามก็จะไม่เข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมได้คนแบบนี้มันก็มีนะซึ่งเขาก็ต้องเป็นไปตามกรรมของเขาหรือว่าอาจจะมีคนที่เขาจะโปรดได้ช่วยเหลือเขาได้ก็อาจจะเป็นไปในอนาคตข้างหน้าเราก็ไม่รู้เหมือนกันถ้ารู้พอบอกสอนได้ก็พอบอกไปนะตามทํานองคลองธรรมอย่างที่ว่านี้แล้วที่จะต้องหลีกเลี่ยงเลยท่านผู้ฟังคือไปโดนของสกปรกนะเหมือนกับมูดคูดนี่แหละเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงเลยคือทำอกุศลธรรมแต่เราจะต้องไม่ถูกคนพาลชักชวนไปในทางที่ไม่ดีเราจะมาทำความดีเราก็ชักชวนกันไปดีนะทำความดีในนามของความดีอย่าทำความชั่วในนามของความดีมันจะไม่ดีแต่ให้เราตั้งมั่นอยู่ในขอบข่ายขอบเขตของความดีไม่ใช่เห็นแก่ตัวนะเราต้องทำความดีความดีนั้นคือความที่ใจกว้างรักษาผู้อื่นด้วยความเมตตาจิตด้วยความรักใคร่เอ็นดูด้วยการไม่เบียดเบียนพูดง่ายๆคือเจริญสติปัฏฐาน4นั่นแหละเราจะไปในแนวทางของธรรมานี้ได้แน่นอนวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร